nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Problemom rolnictwa poświęcona jest dzisiejsza konwencja Prawa i Sprawiedliwości przed eurowyborami. Koalicja Europejska w Warszawie przedstawić ma swój szczegółowy program wyborczy. A we Francji kolejne protesty żółtych kamizelek. W Paryżu główny pochód przejdzie trasą z ubogich dzielnic do głównej siedziby wielkich koncernów. Wzmacnianie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich to główne tematy konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w ramach kampanii przed eurowyborami. Partia rządząca organizuje ją w miejscowości Kadzidło w pobliżu Ostrołęki. Na kurpiach pojawią się przedstawiciele rządu, eurodeputowani, a także prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada walkę o korzystne dla polskich rolników rozwiązania ujęte w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o utrzymanie budżetu na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich po Brexicie oraz dalsze wyrównywanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, gdyż obecnie ich wysokość jest poniżej unijnej średniej. Dla nas zbliżające się wybory do Europarlamentu są przede wszystkim wskazaniem rolnikom, że potrzebni są tacy posłowie do parlamentu, którzy nie boją się podnosić polskiej racji stanu. Podkreślił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas konwencji na północy województwa mazowieckiego pojawić się mają też konkretne propozycje dla mieszkańców małych miejscowości, dodał europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Będą propozycje dla środowiska wiejskiego, dla gospodarstw o charakterze nieprzemysłowym, jak sądzę, bardzo interesujące. Konwencja PiS w Kadzidle rozpocznie się w południe. Michał Fedusia, Polskie Radio. Z kolei w hali Expo Żerań w Warszawie odbędzie się konwencja Koalicji Europejskiej. Politycy PO, PSL, SLD, Nowoczesnej i Zielonych mają przedstawić swoje plany i propozycje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich dniach Koalicja Europejska przedstawiła już hasło wyborcze, przyszłość Polski, wielki wybór, spot wyborczy oraz 10 najważniejszych punktów programu przed eurowyborami. Dotyczą m.in. praworządności, walki ze smogiem, wsparcia dla młodych i wyrównania płac w Europie. Polska znów musi stać się liderem Europy, mówił przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Będziemy mówić o konstytucji, że nie można jej łamać. Będziemy mówić o obecności Polski w Unii, ale także o prawach mniejszości. Politycy Koalicji Europejskiej zapowiedzieli pozyskanie większych środków unijnych, które mają zostać przeznaczone m.in. na stworzenie programu walki z rakiem czy na wsparcie dla rolników, mówił szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Europa musi wyrównać szanse swojego rolnictwa i musi zadbać o żywność najwyższej jakości. Podczas dzisiejszej konwencji politycy Koalicji Europejskiej mają mówić nie tylko o polityce unijnej, ale też krajowej. Karol Surówka, Polskie Radio. To już 21. sobota żółtych kamizelek we Francji, czyli protestów przeciwko społecznej i gospodarczej polityce rządu. Dwa pochody zgłoszono w Paryżu, a ich trasy zostały zaaprobowane przez stołeczną prefekturę. Protesty w formie zgromadzenia w jednym miejscu mają się także odbyć w portowym mieście Saint-Nazaire, gdzie znajduje się największa francuska stocznia, z której wypływają w rejsy na różnych wodach świata ogromne pasażerskie transatlantyki. W Lille, na północy kraju, odbędzie się demonstracja pod hasłem Marianny, symbolu Republiki Francuskiej, aby w ten sposób pokazać, jak wielką rolę w ruchu żółtych kamizelek odgrywają kobiety. W stolicy główny pochód przejdzie z Placu Republiki do położonej na obrzeżach miasta dzielnicy La Défense. Trasa ma wymiar symboliczny. Zaczyna się w uboższych dzielnicach, dawniej robotniczych, a kończy tam, gdzie swoje siedziby mają największe firmy, koncerny i banki. Zakazem manifestowania objęte są rejony Pól Elizejskich i Łuku Triumfalnego. Żółte kamizelki, które domagają się równości finansowej i społecznej, mają zamiar również zablokować przejście na granicy francusko-hiszpańskiej w Pirenejach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W całej Polsce trwa wielkanocna zbiórka żywności. Dziś ostatni dzień akcji organizowanej przez Banki Żywności. Uczestniczą w niej 33 tysiące wolontariuszy, ale pomóc może każdy. O tym, jak zbiórka przebiega na Warmii i Mazurach, mówi Beata Gajlewska z Radia Olsztyn. Organizatorzy zbierają konkretne produkty: olej, mąkę, cukier, konserwy mięsne i rybne, warzywa, słodycze czy bakalie. W tym roku akcję wspierają studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Będą koordynować zbiórkę, a także posegregują i zapakują żywność w magazynach organizacji. Banki Żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem, odbierają ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty i przekazują je potrzebującym, między innymi osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym rodzicom. Ratowane produkty to głównie owoce i warzywa, napoje, mleko, sery, pieczywo, czasem także mięso. W ubiegłym roku podczas akcji zebrano 360 ton żywności, która trafiła do 180 tysięcy potrzebujących. To był serwis Trójki. A teraz już sport. Adam Malecki. W Częstochowie i Zielonej Górze rozpoczął się sezon Ekstraligi Żużlowej. W Grodzie Bachusa całkiem pewne zwycięstwo gospodarzy. Falubas pokonał 53-37 Getwell Toruń. Przybysze z Grodu Kopernika liczyli na nieco lepsze wyniki, a przyczynę porażki tłumaczył Norbert Kościuch. No w końcówce Falubas faktycznie nam uciekł, no gdzieś tam do tej końcówki meczu się trzymaliśmy blisko. No pouciekały te punkciki na końcu. Jest to pierwszy mecz, więc jedziemy dalej. Końcówka meczu zdecydowała także o wyniku meczu pod Jasną Górą. Tam Włókniarz pokonał 47-43 Stal Gorzów. Kolejne spotkania w niedzielę. W Ekstraklasie Piłkarskiej rozpoczęli 29. kolejkę i tu też dwa mecze na początek. Na piąte miejsce w tabeli wskoczyło Zagłębie Lubin. W pojedynku drużyn walczących o czołową ósemkę Miedziowi pokonali 2-0 w Kielcach Koronę. Korona pozostaje poza czołówką na 10. miejscu. Czwarte miejsce mimo porażki z Miedzią w Legnicy utrzymuje Krakowia. Pasy przegrały 1-2, a dla walczącej utrzymanie Miedzi to punkty na wagę złota. Za piłkarską granicą w Anglii grał Liverpool, który wrócił na fotel lidera. The Reds pokonali 3-1 na wyjeździe Southampton. Cały mecz w barwach świętych rozegrał Jan Bednarek. Ewa Pajor za to strzeliła jedynego gola dla reprezentacji Polski kobiet w meczu towarzyskim z Włoszkami. Było 1-1. Złoty medal Grand Prix w judo zdobyła Julia Kowalczyk. W kategorii do 57 kg w wielkim finale pokonała Słowenkę Kaję Kajzę. O jak największe laury ma nadzieję powalczyć w najbliższych miesiącach Maciej Sulęcki, o ile na drodze nie stanie kontuzja. Według informacji amerykańskich promotorów, Polak w czerwcu nie będzie w stanie stoczyć walki o Mistrzostwo Świata Wagi Średniej organizacji WBO. Takie informacje w USA podaje stacja ESPN. Starcie Polaka miałoby się odbyć pod koniec czerwca. W stanie Rhode Island, wywodzącym się z tej części USA, posiadaczem pasa mistrza wagi średniej WBO, niepokonanym na zawodowym ringu Demetriusem Andrade. Na ten temat wypowiedział się amerykański promotor, organizator gali Eddie Hearn. Stwierdził on jasno, że Sulęcki nie wystąpi z powodu kontuzji ręki, a dokładnie od prysku kości, którego nabawił się podczas ostatniego zwycięskiego starcia, które stoczył w marcu w Filadelfii. Sam bokser jeszcze kilka dni temu na łamach polskich mediów informował, że uraz nie jest groźny. Teraz pozostaje nam czekać na potwierdzenie lub zdementowanie tych informacji z obozu Macieja Sulęckiego ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Paklowski. To jeszcze informacja porządkowa z siatkarskiej plus ligi. Trefl Gdańsk po pokonaniu w dwumeczu Indyk Polu AZS Olsztyn zdobył 9. miejsce w tabeli, a 11. wywalczyło Kuprum Lubin po tym, jak rozprawiło się z Zawiszą Bydgoszcz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W północnej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzie indziej umiarkowane i duże. Miejscami głównie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu deszcz, a nawet burze. Wysoko w Tatrach śnieg. W Zakopanem 11 stopni, w Suwałkach i Katowicach 14, w Koszalinie i Krakowie 16, w Toruniu i Opolu 18, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 19, najcieplej w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. Drodzy kierowcy, doskonale wiemy, jak przyjemnie oddycha się wiosennym powietrzem. A wiecie, że smog może być problemem nawet po zimie? Dzieje się tak przez zapchany filtr kabinowy w samochodzie. Mam dobrą wiadomość dla posiadaczy Toyoty. Wymiana filtra na węglowy dostępna jest już od 70 zł. A przy okazji koszt wymiany oryginalnego oleju Toyoty zaczyna się już od 209 zł. Szczegóły dostępne w autoryzowanym serwisie Toyoty. Szerokiej drogi! A dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram, a kostka do pieczenia Kasia 250 gramów, złoty 49 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. W W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green 30% taniej, 9,79 za 200 gramów. I polskie pieczarki 37% taniej, 2,99 za opakowanie 500 gramów. Bo to tania sobota w Lidlu. Bestseller wśród samochodów rodzinnych. Fiat Tipo z 2019 roku może być twój. Już od 44 900 zł. Także w promocyjnym kredycie. RRSO 0%. Obowiązkowe AC. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto urodził się w najdłuższej wsi w Polsce. I być może właśnie tam, siedząc na parapecie w oknie babci, zakiełkowało w nim wielkie marzenie, aby zostać aktorem. Jednak pewnego dnia, już po egzaminach, otrzymał list od dyrektora szkoły teatralnej, który pisał tak. Jest tyle zawodów na A, a tokarz, a ślusarz, a milicjant. Poza tym nie ten wzrost, nie ten głos, no i nie taki znowu talent. Na szczęście go to nie zniechęciło. Dzisiaj ma na swoim koncie setki wybitnych ról. Jest określany mianem jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorów, który tym, co zdobył, dzieli się z młodszymi, mówiąc tak. Czytaj, słuchaj, ucz się od tych, którzy ci imponują i spróbuj iść po śladzie kogoś, komu się udało. Właśnie z takim kimś rozmawiać będę już za chwilę, ale najpierw posłuchajmy wspólnie z nim piosenki, która z jakiegoś powodu jest dla niego ważna. Janusz Iwański, Wielkie Podzielenie, a w studiu aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, radiowy, reżyser, pedagog, ponad 700 ról na koncie, Henryk Talar. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Henryku, każdej piosenki bym się spodziewała, po panu, ale tej? To idzie o artystę, o osobę Janusza Janina Iwańskiego. Kiedy dyrektorowałem w Teatrze Częstochowskim, Janina nigdy nie pisał dla teatru do tego momentu. I napisał muzykę taką, która pomogła unieść spektakl Łukasza Wylężałka. Tak, że gościliśmy na ważnych scenach w Polsce. Ta jakość jest ważniejsza od wieku, wykształcenia? Pytanie, które wiąże się z tym, co wczoraj przeżyłem. Młoda, bardzo młoda, bo ledwo co absolwentka szkoły teatralnej, zagrała tak pięknie, że się wzruszyłem. To nie zależy od wieku. To zależy od tego, co w środku. A co pan teraz ma w środku? W dalszym ciągu mam małego chłopca. Kiedyś myślałem, że to jest wada, że to jest przywara, że to jest uciążliwe być wciąż takim gówniarzem. Ta dojrzałość moja była dojrzałością i jest chyba w dalszym ciągu dojrzałością człowieka, który gdzieś tam daleko na wsi marzył. To marzenie chyba pozostało do końca. Myślę, że niezrealizowane i niech tak pozostanie niezrealizowane. Dlatego, że spełnione marzenie być może być początkiem jakiegoś zakończenia. Ja chciałbym w dalszym ciągu czuwać. Powie nam pan, o czym pan wtedy marzył? O przyjaźni, o miłości, o tym, żeby być razem z innymi. Wie pani, kim są śmierguśnicy? Nie. Nie? To tacy chodzący na ziemi koziańskiej. Bo mówiła pani tak pięknie o wsi Kozy. Najdłuższa wieś w Polsce. Tak, tak. Tam się pan urodził. Tam rzeczywiście spędziłem część dzieciństwa. To trwało krótko, ale znacząco. Nie doświadczył pan miłości? Ja o miłości starałem się. Ja o miłości walczyłem. Tylko wybierając, wiedziałem, że to nie może być coś, co kojarzyć się może wyłącznie ze spełnieniem. Nie, to ma być taki nieustający ciąg dalszy. I to się spełniło. Spełniło się po latach, kiedy ja już tak jako dorosły człowiek razem z grupą Macieja Prusa, Izy Ciwińskiej, pojawiliśmy się w Kaliszu. No i wtedy się to spełniło i trwa do dziś. Prawie 50 lat. Wybrałby pan raz jeszcze? Nie. Tę drogę? Nie. Nie? Nie. Zdecydowanie nie? Nie, nie, nie. Z tego powodu, że ja chciałem budować statki kosmiczne i budować mosty. Obróbka metali z krawaniem. Tak, technikum mechaniczne, elektryczne. No właśnie, to chyba nie było kosmiczne technikum. A mnie się wydawało, że teatr jest czymś kosmicznym. Że aktorstwo jest czymś nieludzkim. Że czymś powyżej. Że być aktorem to nie jest umiejętność, to jest takie wyrzucanie z siebie pragnień, marzeń, kontakt z widzem taki na wyciągnięcie ręki, bo ten kontakt jest w teatrze, na wyciągnięcie ręki, w filmie również, w telewizji i w radiu też. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Słuchacz jest, choć czasem go nie widzę. A tutaj okazuje się, że dziś w teatrze golizna jest kostiumem aktora. Przekleństwa, nie przekleństwa, jakieś, że wielka literatura, która mnie przyciągnęła, przyspawała do tego mojego teatru. Wielka literatura staje się materiałem dla tych może bardzo utalentowanych, ja tego talentu akurat nie widzę, którzy pracują według Dostojewskiego, według Słowackiego, według Szekspira, według. I dlatego by pan nie wybrał ponownie tej drogi? Nie, właśnie dlatego. To dla mnie jest miejsce już obce. Ta droga się rozeszła, moja ze sztuką teatralną. No to bardzo gorzkie. Nie gorzkie. Ha, nie? Właśnie nie. Ja wolę być dysponentem i decydentem o swoim wolnym czasie. I ja robię w dalszym ciągu to, co ukochałem, z tym, że nie robię instytucjonalnie. Ale taki rys zawsze pan w sobie miał, od samego początku. Przecież zaproponowano panu Teatr Słowackiego, słynny, zwłaszcza niegdyś w Krakowie, a pan proszę do Szczecina. Pojechał, prawda? Ta prowincja gdzieś tam w duszy panu chyba grała. To na pewno. I do dzisiaj są ważne te spotkania na prowincji. Dlaczego? Ja bardzo cenię ludzi mieszkających, żyjących na prowincji. Aktorzy na prowincji mają do wyboru tylko teatr. Oprócz teatru nie ma nic. A jeśli teatr połknie młodego człowieka i tym, który połyka, jest utalentowany, mądry dyrektor, który daje szansę aktorom, to wszystko w porządku. Można być na prowincji. I dlatego widząc spektakle, a często oglądam spektakle na prowincji, jestem pełen szacunku dla tych ludzi, którzy robią dobre przedstawienia, wartościowe, szlachetne przedstawienia, którzy nie burzą i nie pracują według. Ile w panu z pana ukochanego Dostojewskiego? Cały jestem zbudowany z Dostojewskiego. Cały jestem zbudowany z literatury rosyjskiej, którą ukochałem ponad wszystko. Ta literatura jest dla mnie taka budująca, wbrew pozorom. Mistrz Małgorzata, cały Dostojewski. Ja do Bułhakowa się odwołuję jak do mojego elementarza aktorskiego, bo tam odnajduję swoje własne myśli, swoje własne pragnienia. I tam odnajduję siebie, mimo że jesteśmy tak strasznie odlegli. Ja się gubię jako aktor, jako wykonawca, ten, który czyta powieści w radiu. Gubię się, jak mam do przeczytania coś średniej jakości. Nie umiem, wtedy jestem nieprzekonujący, wtedy mnie nie unosi, a wielka literatura mnie unosi. Poleci pan w kosmos? Chcę polecić, gromadzę środki, chcę polecieć. Jestem już na liście tych, którzy być może w najbliższym czasie, pani się dowie, Talar poleciał w kosmos. Ale na Marsa czy na Księżyc? Bliżej, bliżej, bliżej. A dokąd? Do KUS. Ile kilometrów ma ta pana wioska urodzenia, najdłuższa wioska w Polsce? Moi przyjaciele mieszkający tam to mówią, że to jest najdłuższa, największa, o największej liczebności. Nie jest to, jak mówił Gombrowicz, Cymes. Jest to ukochane miejsce przeze mnie, bo ja tęsknię do swojego dzieciństwa i dlatego wspominam tę wieś. Tak naprawdę moje miejsce jest pośród tych, których już nie ma na tym padole. To oni mnie nauczyli żyć, to oni mi pokazali i dobro, i zło. Udało się w głowie, sercu gówniarza przyspawać mnie do tego miejsca. Z tego powodu również, że to miejsce jest przepiękne, bo Podbeskidzie jest przepiękne. I z tego powodu także, że tam po raz pierwszy rozumiałem i zrozumiałem. I to do dzisiaj tkwi i tak kiełkuje, cały czas kiełkuje na nowo we mnie. Co to znaczy być nieważnym i co to znaczy być niezauważalnym. Kiedy ja tam jestem, to jest ten Heniuś taki, który spaceruje, którego nikt nie zna. Dzień dobry, dzień dobry. Piękne dla mnie są momenty, kiedy ja mogę wrócić do dzieciństwa tak naprawdę. A powrót do dzieciństwa jest powrotem dla mnie szczególnym, bo to dzieciństwo nie było łatwe. Tak jak cały zresztą mój życiorys. Mnie z rękawa się nic nie wysypało. Mnie się, jeśli cokolwiek się udało, to udało się dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze. Kiedy ja pojechałem niedawno do Lourdes, mieliśmy zdjęcie do prymasa Chlonda. Wsiadłem do samolotu w Krakowie. Wysiadł kręgosłup tak, że bolało. No, chodziłem po ścianach z bólu. Pojechałem z żoną i mieliśmy zdjęcia w Grocie Objawień. Przed zdjęciami byłem w kostiumie prymasa Chlonda. Podchodzili do mnie obcokrajowcy, którzy mnie nie znali. Podchodzili do mnie, czy mogę ich pobłogosławić. Pytam towarzyszącego księdza, słuchaj, co mam robić? Nie chcę popełnić błędu, nie chcę nadwyrężyć tej godności kostiumu kardynalskiego. A on mówi, możesz błogosławić, krzywdy nie zrobisz. Błogosławiłem. Były pocałunki w pierścień, było wszystko. Tak dostojnie się poczułem. I pamiętam, że rzuciłem tylko taką myśl. Panie Boże, to, że boli, no boli. Panie Boże, ale czy to musi aż tak bardzo boleć? Dnia następnego wstałem bez bólu. Ta moja prośba została wysłuchana. I to mówi ten, który musi dotknąć, który musi zrozumieć. Ja byłem ostatni, który uwierzył. Ponoć nie zdarzają się takie rzeczy ludziom małej wiary. Być może ma pani słuszność i jest pani bliska odkrycia mojej tajemnicy, bo wypowiadając to, co mówię, nie dlatego mówię, żeby się chwalić pewnym kolejnym osiągnięciem, tylko mówię o tym, żeby przekonać innego niedowiarka. A wie pan, jak brzmi słowo, które bardzo często ludzie wypowiadają na pana temat? No domyślam się. Tajemnica. Tak się pan domyślał? Nie. Co innego myślał? O czym pan pomyślał? że nie ma bardziej negatywnej postaci w polskim filmie jak Talar. Nie, no wiadomo, tak wiarygodnie zagrane jeszcze, bo wiem, że pana tam z tego tramwaju też wypraszano, prawda? Po różnych rolach i sytuacjach. Tak. Ale tajemnica. Czy pan sam dla siebie też jest tajemnicą? Nigdy sobie takiego pytania nie zadawałem, ale też i nigdy bym nie chciał odpowiedzieć sobie na gdybym zadał sobie to pytanie. Jestem człowiekiem niełatwym, skomplikowanym, człowiekiem, który znajduje porozumienie z ludźmi, którzy mają problemy, którym trzeba pomóc, którzy mają potrzebę wypowiadania się we własnym imieniu, tu umiem słuchać. Ja nie umiem znaleźć kontaktu z ludźmi, którym się powiodło. Powiodło w sensie pewności siebie, pewności tej, że złapałem Pana Boga za nogi, czy jestem tym najważniejszym. Bo w tym, czym mnie się powiodło, czy nie ja mogę osądzać. Pana córka tak pięknie powiedziała, tata, tego, czego nauczył mnie najważniejszego, tata nauczył mnie szacunku. Czym dla Pana jest ten szacunek? Można to określić, można to unieść. Można próbować. Spróbuję. Odpowiedzieć samemu sobie. Jeżeli człowiek w jakichś określonych warunkach nie zatraca siebie i wszystko jedno, jakie to są warunki, czy bieda, czy prosperita, czy sukces, czy brak sukcesu, to ten człowiek ma szacunek i ten szacunek skierowany jest do niego samego, bo ten szacunek ma wypisany na czole. Szanuj bliźniego swego, jak i tak dalej. Szacunek dla siebie. I to się przenosi na szacunek dla innych ludzi. I jeżeli coś jest zdobyte w sposób małogodny, coś przychodzi może łatwo, ale na pewno przychodzi niezgodnie z adresatem, że to przecież nie do ciebie miało trafić. Ty sobie nie umiesz poradzić z tym czymś, co otrzymałeś w darze. Szamoczesz się z tym, to wtedy jest potrzebny szacunek dla samego siebie. Zwrócić trzeba. A kto pana tego szacunku nauczył na początku drogi? Wtedy, kiedy pan siedział być może na tym parapecie u babci, patrzył na te furgonetki i poznawał świat. Czteroletni gówniarz z przedszkola Henryk Henio Talar. Pamięta, jak się pani w przedszkolu nazywała, pani Romik. Ja pamiętam panią Bronisławę Wójcik ze szkoły podstawowej, która tworzyła teatrzyk dla dzieci. Tam grałem Koziołka Matołka ku swojej wielkiej niezgodzie co do wyboru. Wolał pan być kim? Tak, wszystko jedno, co nawet narratorem. Byle nie Matołkiem. Pamiętam Henrykę Wilczyńską, profesor historii, która wprowadzała nas w historię nie tak, jak było wskazane w latach 50., 60. Uczyliśmy się tej historii chodząc po Podbeskidziu w miejsca, gdzie albo ktoś kogoś zastrzelił, albo ktoś zginął bezimienny, albo coś wydarzyło się i ona na bazie tych prawdziwych wydarzeń pobudzała naszą wyobraźnię, mówiąc o Polsce, o ludziach, a ja wiem, że ona to robiła z myślą o naszej przyszłości. Żebyśmy w tych książkach próbowali odnaleźć to, co jest w tych przecinkach. Pani Henryka Wilczyńska, pan Tadeusz Lubowski, wielki pedagog matematyki, profesor matematyki w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, kiedy usłyszał mnie mówiącego wiersze Gałczyńskiego, mówi: Talar, ty orłem z matematyki nie będziesz, ale na każdą lekcję matematyki przygotujesz wiersz Gałczyńskiego. No. A mama? To coś najbardziej czułego, wspomnienie o matce. Ja nie wiedziałem, że ta pomoc mojej matki w spełnianiu marzeń jej syna będzie anonimową pomocą. Ona nigdy nie powiedziała zrób, ona nigdy nie stanęła okoniem w oporze wobec moich, tylko ona mówiła, a to robisz na własną odpowiedzialność. Jak chcesz, to zrób, no spróbuj, no może. Nie było u nas w ogóle żadnego, jeśli idzie o aktorstwo. Ono, to marzenie urosło z przypadku bycia w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej jako widz. Z przypadku spotkań w Domu Kultury Włókniarzy w dziecięcym klubiku z panią Asią Kwiatkowską. Też nieprzypadkowo ona, to moje spotkanie z nią. Do dzisiaj te nieprzypadkowe moim zdaniem spotkania są moim rozliczeniem z samym sobą. Ja już jestem starszy pan i ja wiem, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć, a co pan zrobił, panie Talar, z tym dotknięciem? Jak tak pan mówi o mamie, to ja Taki skan miałam w głowie właśnie, że ona tak dotykała jak ten anioł. Nie mówiła zrób, nie mówiła nie możesz zrobić, tylko trwała przy panu. Bo... Tak, trwała, tylko wtedy, kiedy trzeba było konkretnej pomocy, to ta pomoc została udzielona. Ja chciałem rezygnować, chyba w 4. klasie, w technikum mechaniczno-elektrycznym. Chciałem zrezygnować, bo to mnie nie interesowało. To mama poszła razem ze mną do pana opiekuna roku, pana Henryka Bydlińskiego, który prowadził tak zwany warsztat. No i rozmawiała z nim. Być może nie wszystko słyszałem, na pewno nie wszystko dotarło do mnie, bo stałem obok i mnie to w ogóle nie interesowało, co mama za coś, bo ja byłem przekonany, że już koniec mojej edukacji w technikum mechaniczno-elektrycznym, Wydział Obróbki Metali z Klemaniem, mnie to w ogóle nie interesuje. Tak. I w pewnym z tego letargu, takiego niesłuchania, obudził mnie taki potężny pan Henryk Bydliński dotknięciem palca. Mm. Ja mówię, obudź się. Robię to nie dla ciebie. Robię to dla twojej matki. A ja tak patrzę na niego, jak rzeczywiście obudzony z głębokiego snu i pytam, a co, panie profesorze? A mama mówi mi, Henrysiu, zostajesz w technikum. No i dzięki temu, że zostałem, być może jestem aktorem. Czym ona się zajmuje? Ale jeszcze, jeśli idzie o mamę, miałem drugą mamę. Drugą mamę Rysiechanin. Tak. I też było w tym naszym kontakcie z wybitną aktorką, było coś szczególnego. Ona potrafiła zasłuchać się w to, co ja mówię, a ja tkwiłem jak misio jogi w piachu zakopany, kiedy ona się odzywała i nie, że rady dawała młodszemu koledze, bo to nie o to idzie, tylko ona uczyła mnie, jak żyć, będąc aktorem. I to pozostało mi do dzisiaj. Ja zwracam to, co otrzymałem od Rysi Hanin, zwracam młodym ludziom teraz. Bardzo mnie ucieszyło, jak moja jedna z może najwybitniejsza studentka, Joasia Kurowska, powiedziała piękne słowa, że gdyby nie Henryk Talar nie był opiekunem ich roku, to kto wie, w jakim momencie swojego życiorysu artystycznego ona by się znalazła. Ale na tym roku był również Krzysio Ibisz. Krzysio Ibisz. No to może pan przytoczy tę anegdotę o kolacji. Tak? Tak. No to czeka kolacja. Ale kolacja czeka. Jest opisane. No właśnie, zaraz tę książkę, panie Henryku, rozdamy. Henryk Talar i teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie w latach 1994-97. Ten tytuł jest taki bardzo zawężający, ale ponieważ ja dotknęłam, mówiąc pana językiem, tej książki, to wiem, że tam wiele między wierszami, między przecinkami można wyczytać. A co ciekawe, rozmowę z panem prowadzi pana córka. Ma pan ochotę naszym słuchaczom podarować? Oczywiście tak. Będzie wielką dla mnie radością, jeśli ktoś przeczyta, bo tam jest jak gdyby spowiedź moja. Zuza powiedziała do mojej żony, mamo, ja już więcej z ojcem pracować nie będę. Ani siusiu, ani herbaty. Praca, praca, praca. A żona mówi do niej, Zuziu, przed chwilą ojciec wrócił z rozmowy z tobą i mówi, już nigdy w życiu z Zuzanną nie będę pracował, bo tylko siusiu, tylko herbata, a tu praca czeka. No. Także wynik, mówi, krew wynik, z krwi. Wynik tego jest zauważalny. Jest to książka, taki hołd dla tych wartościowych ludzi, którzy są na prowincji. Ja dziękuję za te moje 3 lata w Częstochowie, bo one mnie utwierdziły w tej potrzebie słuchania, w tej potrzebie dawania szacunku i odbierania szacunku, szukania na wyciągnięcie ręki. Niekoniecznie w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu. W Częstochowie są również utalentowani ludzie. Brzmi jak potężna lekcja pokory. Pokorę też trzeba mieć. Bo że się nie jest pępkiem świata, to jest oczywiste. Tylko, żeby mieć świadomość, że nie jest się pępkiem świata, to jest taka codzienna modlitwa. Panie Boże, tylko pozwól, żebym nie uwierzył w siebie, że jestem pępkiem świata. Trzeba się codziennie budzić do tego samego snu. No tak. To jest pana ukochane zdanie. Tak. To coś na rzeczy jest? Tak, jest, bo daje szansę popełnienia błędu również. No w moim życiu było również wiele kolorowych chwil, nie zawsze mądrych i nie zawsze słusznych. Żałuje pan? Nie, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję, oprócz jednego. Zbyt długo tkwiłem w pewnych... To nie były nałogi, tylko to idiotyczne, głupie przyzwyczajenie, które zaczęło się od takiego momentu. Mieszkaliśmy przy ulicy Wiolinowej na Ursynowie. Aha. Grałem w filmach, był taki czas, główne role. Jeździliśmy taksówką siedmioosobową, takim busikiem, do Łodzi na zdjęcia. Więc najpierw mnie, najmłodszego aktora, zabierano z Ursynowa o godzinie 5 rano, o godzinie 7 rano ostatniego. A po drodze zabieraliśmy Romana Wilhelmiego, Mieczysława Fojta, Gustawa Ludkiewicza, Leona Niemczyka. No i tak. Chyba wystarczy. I chyba wystarczy. Tak. Ja nie wiedziałem, że tyle knajpek jest po drodze do Łodzi. No, któregoś dnia odwiedziliśmy wszystkie chyba. Oni trzeźwi, grający główną rolę aktor Talar, pijany na plan. No, no cóż, nie możemy grać, mówi Wilhelmi, no bo Heniuś się uchlał. A prawda była taka, Heniuś, to z nami się nie napijesz? To nie, że to codzienne takie zdarzenia. Tylko takie zdarzenia, one przywodzą na myśl ważniejszy moment, żeby być silniejszy od tego kieliszka. I przyszedł taki moment. Ja od kilkunastu lat jestem zupełnym abstynentem. Przyszedł taki moment, bo mi to przeszkadzało w pracy. Tak po prostu przyszedł, czy pan go sprowokował? Zdałem sobie sprawę z tego, że coś zaczyna mi się między palcami przesuwać i coś mi zaczyna uwierać i coś mi i w życiu prywatnym, osobistym, i nie składa mi się to, jak ja czuję, z tym, jak ja się zachowuję. Alkohol powodował rozbudzenie niezdrowe, że ja byłem brat łata wszystkich ludzi, a przecież ty taki nie jesteś. Ty lubisz wybierać, myślałem sobie. W moim osobistym życiorysie są rzeczy takie, bardzo ważne momenty. Jednym z najważniejszym jest, że udało mi się dla samego siebie wyrwać siebie z czegoś, co przeszkadzało. Wóda na pewno zżerała mnie. Ale wie pan, tak jak pana słucham, to mam takie wrażenie, że bardzo panu pomogła taka odwaga w byciu szczerym wobec samego siebie. Bo jeżeli teraz, po latach, potrafi pan odważnie o tym mówić, to kiedyś, kilkanaście lat temu, musiał pan stanąć twarzą w twarz z problemem i być szczerym. No, a szczerość wymaga odwagi. I o tym także przeczytamy w tej książce, którą w tej chwili podarujemy naszym słuchaczom. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A ja teraz, nawiązując w pewnym sensie do piosenki, chciałabym zapytać, jakie uczucia w panu wzbudzają te dwa słowa? Antoni Tymek. Mały Heniuś, któremu niewiele wolno było. Po prostu przez biedę również. Wczoraj to było. Moja córka powiedziała do mnie: ach, ten paniczyk o swoim synku Antonim. Ja wysłuchałem tego, za 3 sekundy zatelefonowałem do niej: Zuziu, ja chciałbym być paniczykiem. Ja tak odbieram Tymka i Antka, że piętro wyżej dla mnie nieosiągalnie, żeby się im spełniło, dopełniło. Inne życie w innych warunkach, ale też na wyciągnięcie ręki. Na Ukrainie był taki kurhan usypany z małym dziecięcym krzyżykiem na górze. To nie te domy, nie te. Lepiej spełniać się za życia niż... Co dało mi oglądanie tego kurhanu. Nie wiem, dlaczego ta refleksja przyszła teraz. Jak my teraz połączymy tę pana metafizyczną, taką mocną opowieść z Szakinem, którego pan wybrał? Jonasz Kofta i Szakin Dudy. To są dwaj moi współpracownicy. Oni się sami obronią. Ja myślę, że Dudy, sądząc z tego, jakim jest człowiekiem i uważnie go słuchając w momencie, kiedy tragedia była udziałem jego rodziny. To nie jest słowo dzielnie, tylko w sposób człowieczy zareagował i widać było, że boli i z tym bólem się nie obnosił. Jest dla mnie wzorcem ojca i to tyle. Kolekcję zdjęć twoich mam, wyciętych z gazet szpal, jak diesel serce wali mi, gdy błyszczysz w TVN. I co, że nie umiesz nic, gdy dobrze płacą ci, przecież tak każdy by chciał. Po ładnym zawsze lżej, zawsze lżej. Shaking Dudy, ładnym lżej, a w studiu Henryk Talar. Panie Henryku, chciałam zadać panu takie pytanie, kompletnie inaczej rozumiejąc tekst. Chciałam zapytać frywolnie, a pan jest ładny? Jeżeli może pan odpowiedzieć, to poproszę. A to dobre pytanie, właściwe w tym miejscu. Jestem najładniejszy, wnuk mówi, dziadku, znam kilku ładniejszych, bo często sobie tak dworuję z samego siebie. Kiedyś jeden z kolegów w szkole teatralnej, nie pamiętam już, kto to mówił, czy Janek Nowicki, nie pamiętam, czy Józek Osłaski, mówił, aj, ten Talar, fajna gęba, taki, no, tylko cholera, żeby miał z te 12 centymetrów więcej, to zacząłem sobie wkładać jakieś podpiętki, żeby trochę, chociaż ten centymetr wyżej być. Nie potrzebuję już teraz. Chociaż w tym zawodzie wzrost jest ważny. No ale jak się okazuje, niekoniecznie. No tak, no ale kiedy grałem w filmie Kim jest ten człowiek, przedwojennego kapitana Wojska Polskiego, to pamiętam, żeby być tego samego wzrostu, co pani Szykulska, to miałem takie 20-centymetrowe podstawki pod stopami. Bez tego ani rusz. Coś takiego jest, że w tych maluchach jest być może więcej siły, no bo trzeba przejść to, co napisał profesor Merunowicz, od czego pani zaczęła, po pierwszym nieudanym moim podejściu do szkoły aktorskiej. Chyba jest taka potrzeba przezwyciężenia samego siebie, taka próba spięcia się z samym sobą, no albo przegram, albo wygram. Ja często stawiałem wszystko na jedną kartę. Albo się uda, albo się nie uda. Nigdy nie próbowałem kombinować z tym moim życiorysem. Natomiast w większości przypadków ta moja determinacja spowodowała, że ten sukces był początkiem czegoś ważniejszego niż sam sukces. A pamięta pan tę jedną z pierwszych ważnych lekcji, kiedy miał pan kilka lat i bił się, być może po raz pierwszy, ze Staśkiem Bednarczykiem. Bednarczykiem. Tak. I przegrał pan. Przegrałem, tak. I co on wtedy panu zrobił? No, wstyd przyznać, przegrałem walkę ze Staśkiem Bednarczykiem. Siłowaliśmy się, z zapasy, przyjacielem moim, prawie równolatkiem, ale trochę starszym. No i Stasiek Bednarczyk walkę wygrał i dał mi święty spokój. No ale nie byłbym sobą, gdybym Staśka nie złapał za nogę. Tylko go tak złapałem za nogę, że on, chwytając mnie za moją nogę, moją twarz skierował w krowie łajno. No. I to była ta lekcja. I to była ta lekcja pokory. Panie, jak pan jest słabszy, to niech pan nie udaje silniejszego niż pan jest, panie Talar. I tak jest do dzisiaj. Jeśli przegrywam, to miej też odwagę, umiejętność przegrania. Naucz się na przyszłość, być może ty pokonasz. Przegrana nie jest dla mnie nieszczęściem. Przegrana potrafi być również i taką balustradą, zza której można wychylić się w sposób szczególny, bo wiesz, że przekroczenie pewnej granicy grozi upadkiem. Henio Kluba, wybitny reżyser filmowy, mój przyjaciel, nieżyjący, był właśnie taką czułą duszą pośród reżyserów filmowych. Nawet Heniowi Klubie udało się coś, co do dzisiaj wspominam i opowiadam tym, którzy rzucają palenie. Nie paliłem kilkanaście lat. Zostałem poproszony przez Henryka Klubę na plan filmu Opowieść w czerwieni. Grałem oczywiście negatywną, jak zwykle, postać, czyli wtedy grałem oficera Armii Krajowej. A pozytywną postać oficera Armii Ludowej grał Janek Nowicki. No i była taka jedna scena przesłuchiwania przez tego akowca, czyli mnie, przez oficera Armii Ludowej. I Henio Kluba mówi: słuchaj, ja wiem, że ty nie palisz, weź jeden papieros, nie musisz się zaciągać. Ot tak sobie po prostu będziesz udawał. No ale jak to udawać? Po kilkunastu latach niepalenia. Skracając opowiastkę. Skończyliśmy zdjęcia. Po kilkunastu latach niepalenia, drugi raz rzucanie było trudniejsze niż za pierwszym razem. Bo mnie wciągnął, ten jeden papieros mnie wciągnął. I to nie jest opowiastka o jednym papierosie, tylko opowiastka o mechanizmie. Tak. Jeżeli odniosłeś sukces nad samym sobą, to szanuj ten sukces. To nie igraj z ogniem, to nie próbuj doświadczać, to już jesteś panem samego siebie. Nie jesteś. Jesteś zawieszony na kołku. Jeżeli ktoś ten ciebie zawieszonego na kołku podniesie, staniesz na własnych nogach, nie udawaj, że nie wisiałeś na kołku. Z drugiej strony tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, prawda? I ile, na ile się sami sprawdzamy. Tak, to najważniejsze. Jakim był pan dzieckiem? Chyba nieznośnym, bo ciągle udowadniałem, że to ja mam słuszność. Ale jednocześnie byłem takim rodzinnym chłopcem. Pamiętam, jak znalazłem pieniądze, wychodzę ze sklepu, patrzę, tam między kratami pieniądze leżą, te kratę podniosłem, wyjąłem te pieniądze, patrzę, dużo pieniędzy. Nie pamiętam, chyba 500 zł to było wtedy. No to trzeba mamie dać, bo bieda w domu. No tak, no ale ciastko jakieś się należy. Kupiłem najpierw ciastko, a potem w domu powiedziałem: a to takie zawiniątko było w papierze, to tyle. Bo mama zdziwiona była, że ktoś zgubił 492,57 groszy, a nie przyznałem się. Ale oddał pan. Oddałem. I to pan. Też takim byłem gówniarzem, że dbałem o tę swoją rodzinę, mając te 7, może 6 lat. Ale zostało mi to do dzisiaj. Do dzisiaj jest dla mnie ważne to, nie jak się wiedzie talarowi, tylko jak się wiedzie rodzinie. Po co to życie jest? A cholera, kobie. Ono jest potrzebne nie żeby przeżyć, nie żeby mieć nagrody, nie żeby mieć zwycięstwa czy przegrane. Ono jest chyba po to zaplanowane, żeby był ciąg dalszy. I ja nie mówię o dzieciach, o wnukach. Nie to mam na myśli. Życie jako takie z odejściem pozornie zanika. I jeśli zostawisz taką czystą kartkę, pustą kartkę po sobie, no to można powiedzieć, no było, ale nie wiadomo, czy było. Ta kartka musi być zapełniona, jaką dostajesz. Pisze się w prawym rogu kozy, 25 marca i tak dalej. I teraz wypełniasz tę kartę swojego życia. Jak ta karta jest czysta, to nie wiem, czy to życie jest ważne. Życie jest ważne wtedy, kiedy ono jest zapełnione. Po to jest moim zdaniem życie. I to nie musi być życie usłane różami. Jaką kartkę pan zostawi? Jak podpiszę, to pani na pewno powiem. Tam na tej kartce będą nazwiska i imiona ludzi, których spotkałem po drodze. Tego jestem pewny. I wiem, że na tej kartce również będzie imię Emilia, moja matka. Jak wyglądała? Jak typowa szwaczka. Jak typowa podbeskidzka. Piękność, długi warkocz, piękne niebieskie oczy. I troskliwa, przesadnie, aż do przesady. Moja matka była z tych, no dobrze, jedź do Krakowa. No dobrze, kończ te studia. Odwiedzała mnie z jedzeniem, z pakunkami oczywiście żywnościowymi, oczywiście w akademiku w Krakowie. Coś szczególnego jest w tych, chyba to w każdej matce jest. I we wspomnieniu każdego dziecka o matce jest. Była najpiękniejsza. I to najpiękniejsza nie wiąże się z urodą, nie wiąże się. Tylko z tym, że była tolerancyjna wobec łobuziaka, jakim na pewno byłem, była wymagająca wobec średnio utalentowanego jako człowieka, którym też byłem, była towarzysząca wtedy, kiedy mi się nie udawało, a to, co najważniejsze w tej mojej matczynie, było to, że dawała mi wolną rękę, kiedy widziała, że już umiem pływać. Bo kochała. Być może to. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który w panu jest? Nie zmieniaj się, człowieku. Bądź sobą. Tak naprawdę to bym poprosił go, żeby się wreszcie ten maluch uzewnętrznił. Żeby przestał miauczyć nad tym swoim życiorysem, nad tą swoją przeszłością. Żeby przestał być przesadnie skromny. Żeby zaczął mówić, bo już wiem, że on umie mówić. No i zaczął śpiewać, chociaż wiem, że nie umie śpiewać. Takie marzenie? Takie. Wiem, raz tylko Jonasz Kofta mnie namówił w kabarecie, żebym zaśpiewał. Pożałował? Drugi raz ja tego nie zrobię. A to ładnie się nam składa, bo głos Jonasza zabrzmi już za chwilę. Ale zanim, panie Henryku, za co by pan temu chłopcu, który w panu jest, podziękował? Kiedy po skończeniu szkoły aktorskiej tenże chłopak, który jest we mnie, napisał długi list do dyrektora Erwina Aksera po skończeniu szkoły, że ja chętnie w jego teatrze, bo byłem na spektaklu Dożywocie Fredry, Łomnicki, Fieski. To przepiękne przedstawienie. Wielkie przedstawienie. I tak oglądając tych wielkich aktorów, ten gówniarz, bo czwarty rok, czyli za chwilę dyplomy, ja myślałem, no, ja bym też tak potrafił. I to mi zostało do dzisiaj. Że to, co wielkie, to jest takie na wyciągnięcie ręki. No tak, to nic trudnego. To, co największe, najwspanialsze. To jest takie do powtórzenia. Ja bym też potrafił. Najprostsze. Najprostsze. I to pierwsze wrażenie mi zostało, więc powiedziałbym temu gówniarzowi, trzymaj to. Trzymaj to i szukaj równych sobie. Mhm. Czyli tych wielkich. Równaj w górę. A być może to jest równanie właśnie w górę. Być może jest to takie związane z całym moim życiorysem, nie tylko z moim myśleniem i odczuwaniem, tylko to z tym, skąd pochodzę i jak przeszedłem przez to życie. Ja nie mam kompleksów. Żadnych kompleksów nie mam. A całe życie zachowywałem się tak, jak gdybym z tymi kompleksami walczył. Z czego to wynikało? Czyli ja nie miałem w głowie, tylko to były rzeczywiste przeszkody. Komuś na zewnątrz brakowało 12 centymetrów wzrostu. Ktoś nie dostrzegł talentu, to na zewnątrz. A ja to wszystko widziałem. Uzewnętrzniłem się dopiero wtedy, kiedy to, że udało się, stało się faktem. I to udało się nie dlatego się udało, że przypadkowo się udało. Ja to na to udanie ciężko zapracowałem. Starałem się. Nic z rękawa się nie wysypało. Nigdy nie traktowałem żadnego zadania od tak, że Andrzej Żułaski w filmie na Srebrnym Globie kiedyś powiedział mi zdanie, Henryk, ty musisz skakać powyżej swoich możliwości. A ja myślę, ta moja poprzeczka gdzieś tam wysoko, strasznie wysoko jest ustawiona. No, dla ludzi, którzy obserwują Talara z boku, może być to leczenie kompleksów. Dla mnie jest to realizacja, na jaką mnie stać, nie stawiając siebie w tym miejscu pępka. Panie Henryku, wie pan, jakie słowa najczęściej padły z pana ust? Ja tak bardzo uważnie przysłuchuję się pana opowieściom. To są dwa wyrazy. Raz, dwa, trzy na wyciągnięcie ręki. I ja życzę panu bardzo serdecznie tego, aby wszystkie najpiękniejsze sprawy tego świata były dla pana w tym życiu na wyciągnięcie ręki. I aby ten chłopak, który w środku jest i na razie można go poznać po tym błysku w oku, rzeczywiście wyszedł na zewnątrz i dał panu wiele radości. Takiej zasłużonej, bo pan bardzo dużo radości i frajdy i refleksji dał innym ludziom, a w życiu wszystko się musi zrównoważyć. To ważne słowa i to słowa, które, dziękuję za nie, to słowa, które będą mi towarzyszyły, również z tego powodu, że grając negatywne postaci, człowiek czasem ma wrażenie, że to robi dla siebie, że jest odrzucony. A to, co pani powiedziała, brzmi tak, że również ten negatyw jest, może być ciekawy. Ja dążę do utrzymania tej mojej wiary w siłę tamtego teatru, w oddziaływanie tamtego teatru, jak gdyby to było dziś i jeszcze na wyciągnięcie ręki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Naszym gościem był pan Henryk Talar. Dziękuję bardzo. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, a teraz dla równowagi, tej muzycznej także równowagi. No, taki duży kaliber pan przygotował dla nas. Tak, Jonaszku, oddaj mi 5000 i śpiewaj, bracie, dalej. Moja wolności, ja tak chroniłem cię, najdroższy swój talizman. Moja wolności, ty nauczyłaś mnie odchodzić jak mężczyzna. Byle stąd, byle gdzie, wciąż oddalał się kres tej wędrówki przez czas. Tej wędrówki po nic, jeszcze z tobą dzień być, w oczy wiatr to twój znak. Moja wolności, ja byłem cały twój w moim samotnym gniewie. Moja wolności, w łazeński kładłem strój, by się nie wyrzec ciebie. Gonił mnie ludzki śmiech, głupców złożę z nich w piernej wędrówce przez czas. Ja wiedziałem, w czym rzecz, moja wolność mnie zna, moja wolność ma mnie. Kochałem siostrę twą na imię jej samotność. Moja wolności, wrzucałem każdy ląd, gdy tylko ktoś cię dotknął. Z prostych dróg zawsze w bok, twoją ścieżką gdzieś w mrok, gdzie już wiem, nie ma nic. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3, zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Halo, a